nakanisi yapo mwana mama yonde na ponio molonga nina nga na miswa bato yo monana pe na miswa nzambe ikobwaka nzoto na makanisi motema moko betanga unakokamwa ndenga ya ushanjo nde makanisi promese eza nde tete oyo pesakinga tokobalana lelo oyo oke na yo yozali mwasi bibie tala famele yo akobalola nzoto na balangi nyonso loko na yo yozali mwasi bibie tala famele yo akobalola nzoto na balangi nyonso loko na yo olamwisi mibali nyonso na parie bibiokomizela nyonso oleka balakisa onde misapi bibi yeyeye bakomioka na yo balobi olamwisi mibali nyonso na brisele balobi okomizela nyonso oleka balakisa onde misapi bibi yeyeye bakomioka na yo Bye.